10 minut temu, proszę Państwa, zaszło słońce, ale dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 2 godziny i 17 minut. Program trzeci po 17. Popołudniowa audycja ze Szklarskiej Poręby. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Minister zdrowia informuje, że coraz więcej lekarzy wraca do pracy, rezygnując z protestu polegającego na wypowiadaniu klauzul opt-out, ale są szpitale, gdzie problem jest duży, tak jest w Łodzi. PO i Nowoczesna mówią o milowym kroku na drodze do koalicji. Politycy przedstawili manifest programowy na wybory samorządowe. Klif w Gdyni-Orłowie nadal będzie się osuwał, uważają eksperci. Wczoraj na plażę spadło 1000 ton ziemi. Minister zdrowia informuje, że w wielu szpitalach lekarze wrócili do pracy w większym wymiarze godzin. W ubiegłym tygodniu Łukasz Szumowski podpisał porozumienie z rezydentami, którzy domagali się, żeby było więcej pieniędzy na służbę zdrowia, chcieli także podwyżek. Lekarze protestowali, nie godząc się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Teraz wracają do pracy, mówi szef resortu zdrowia, powołując się na informacje od dyrektorów szpitali. Nie możemy nikogo i nie chcemy nikogo zmuszać do takich działań, bo to jest prawo każdego, żeby pracował w takim wymiarze, w jakim czuje się na siłach. Są oczywiście nadal pewne lokalne konflikty pomiędzy dyrekcją a załogą, no więc ja liczę na to, że te systemowe rozwiązania, które są w tym porozumieniu zawarte, one nakłonią lekarzy w ogóle do pozostawania w Polsce, bo odbiurokratyzowanie systemu, bo ułatwienie tej pracy no, powinno zmniejszyć frustrację. Trudna sytuacja jest na przykład w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Pacjenci ze skomplikowanymi urazami kierowani są do innych placówek. Powód? Część lekarzy wypowiedziała klauzulę opt-out, część się rozchorowała, informuje Julia Ścigała ze szpitala. Trafiło do działu kadry 7 zwolnień lekarskich, w związku z czym praca centrum urazowego jest wstrzymana do odwołania. Na oddziale są pacjenci i w ciągu dnia do godziny 15 są tam lekarze. Problem się pojawia po godzinie 15. Pacjenci w ciężkich stanach, którzy trafiają do naszego szpitala, bardzo często wymagają wielogodzinnych operacji, które przeciągają się do godzin popołudniowych. Dyrekcja szpitala szuka lekarzy do pracy, a tym, którzy są, proponuje nawet 50% podwyżki. Platforma Obywatelska i Nowoczesna przedstawiły w Sejmie wspólny manifest programowy na wybory samorządowe. Jak podkreślają politycy obu partii, ma to być krok milowy do wspólnej koalicji. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Mamy podobną filozofię myślenia o samorządzie. To porozumienie programowe otwiera nam drogę do porozumienia politycznego, które najprawdopodobniej zawrzemy na wybory samorządowe sejmikowe. Poseł PO Jacek Protas wyjaśnia, że hasło bliżej ludzi, czyli decentralizacja państwa, oznacza nie tylko likwidację urzędów wojewódzkich i przekazanie władzy samorządom. To również przekazywanie części zadań, które dzisiaj realizują samorządy, organizacjom pozarządowym. Bliżej ludzi to także decentralizacja finansów. Chcemy, ażeby dochody z PIT-u i CIT-u zostawały tam, gdzie są wypracowywane, a więc na poziomie samorządów terytorialnych. W styczniu szefowie Platformy i Nowoczesnej zawarli porozumienie o wspólnym starcie w wyborach do sejmików wojewódzkich. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Prezydent Słupska nie zgodził się, żeby inspekcja pracy przeprowadziła wśród urzędników ratusza anonimowe ankiety na temat mobbingu. Inspekcja chciała poznać opinię pracowników po tym, jak kontrola wykazała, że w 2016 roku w urzędzie nie zareagowano odpowiednio na 4 przypadki niewłaściwego traktowania zatrudnionych tam osób. Prezydent miasta Robert Biedroń uważa, że wdrożone procedury antymobbingowe działają, wyjaśnia Karolina Halecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku. W Urzędzie Miasta funkcjonuje procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa. Na niej się jakby skupiamy. Stawiamy bardzo na to, żeby i związki zawodowe i pracownicy szkolili się i brali udział we wszystkich działaniach, które wykonujemy. Dlatego też taka decyzja. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyła się w lipcu ubiegłego roku, ale dopiero teraz ratusz upublicznił jej wyniki na swojej stronie internetowej. Inspektorzy ustalili, że 4 pracowników prosiła o pomoc, a Urząd Miasta nie przedstawił żadnych dokumentów, z których wynikałoby, że podjęto jakieś działania w tej sprawie. Klif w Orłowie nadal będzie się osuwał, ostrzegają specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni. Wczoraj z klifu na plażę spadło około 1000 ton ziemi. Wkrótce podobna sytuacja może się powtórzyć, ostrzega Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego. Jest to spowodowane procesami naturalnymi. Za sobą mamy pogodę mocno sztormową, fale podmywały klif, więc tutaj no, nie ma co doszukiwać się jakichś rzeczy nienaturalnych. Są to wszystko procesy naturalne. Po osunięciu klifu ratownicy z wyszkolonymi psami sprawdzali, czy pod zwałami ziemi nie ma ludzi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Klif w Gdyni-Orłowie ma 650 metrów długości. Jego wysokość dochodzi do 40 metrów. Kolejne informacje na antenie 17.30, a teraz pora już na informacje sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. producent paliw zimowych Dynamik. W studiu jest Jan Kałucki. Robert Johansson wygrał kwalifikację na dużej skoczni przed jutrzejszym olimpijskim konkursem w Pjongczangu. Norweg wyprzedził swojego rodaka, Johanna Andre Forfanga i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Ten ostatni poszybował 143,5 metra i pobił rekord koreańskiego obiektu. Polscy skoczkowie nieźle. Kamil Stoch był 7, Maciej Kot 8, Dawid Kubacki 14, a Stefan Hula 18. Skok ok, to znaczy nie do końca, bo brakło troszkę energii, ale to są kwalifikacje. Jutro jest ten ważny dzień i oby jutro było fajnie, żeby te nogi pracowały tak jak powinny i będzie okej. Mówił Stefan Hula. Konkurs jutro o 13.30, a dziś w Pjongczangu poznaliśmy 7 mistrzów olimpijskich. Wydarzeniem dnia był złoty medal dla Dario Colonny w biegu na 15 km techniką dowolną. Dla Szwajcara to 4. złoty medal igrzysk w karierze. Polacy daleko w tyle. Dominik Bury był 33, Kamil Bury 78, a Maciej Staręga 82. Rywalizowały dziś też m.in. narciarki alpejskie. Na stoku doszło do olbrzymiej sensacji. Medalu w slalomie nie zdobyła murowana faworytka Michaela Schifrin. Amerykanka była czwarta, a wygrała Szwedka Frida Hansdotter. W Korei jest już noc, a to oznacza, że czekają nas zmagania na arenach nieolimpijskich. Za godzinę w Warszawie rozpocznie się pierwszy ćwierćfinałowy mecz o koszykarski Puchar Polski. Polski Cukier Toruń zmierzy się ze startem Lublin, a w Niecieczy piłkarze Sandecji Nowy Sącz podejmą koronę Kielce. Tydzień temu Kielczanie wygrali na wyjeździe z Brugbet Termaliką. Dziś też chcą wywieźć z obcego terenu 3 punkty. Obrońca korony Bartosz Rymaniak. Pierwszy krok zrobiliśmy, osiągnęliśmy ten cel, który sobie przedstawiliśmy przed spotkaniem, a teraz trzeba dołożyć tą drugą nogę, żeby też zapunktować na wyjeździe. Wiemy, że to nie będzie łatwy mecz, bo Sandecja wydaje mi się, że bardziej stanie z tyłu i będzie gdzieś tam bardziej broniła swojej bramki niż prowadziła tą grę i teraz naszej kwestii jest to, żeby dobrze się przygotować, żeby dobrze znowu się zorganizować, tak jak w ostatnim spotkaniu. Mecz Sandecji z koroną za godzinę, a wieczorem Legia Warszawa podejmie Śląska Wrocław. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Ciągle czekam, proszę Państwa, na słuchacza, który jest w Szklarskiej Porębie. Podpowiem, mam nadzieję, że usłyszy, że czekamy w Norweskiej Dolinie. Pogodowo, proszę Państwa, jutro na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przed południem lokalne rozpogodzenia. W regionach górskich po południu wieczorem pojawią się opady śniegu. Na pozostałym obszarze Polski przeważa będzie zachmurzenie duże, a miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem. Rano możliwe mgły, temperatura od zera do plus 5. Wiatry w części południowej kraju na ogół słaby, zmienny, a na północy słaby, okresowo umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. We wszystkich, jak powiedziałem, ośrodkach narciarskich, karkonoskich ośrodkach narciarskich warunki bardzo dobrze. W Karpaczu przyszły tydzień z lekkim mrozem, słoneczny, podobna pogoda zapowiada się w Szklarskiej Porębie. Program trzeci, 8 minut po 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład czarny zestaw do zabudowy, piekarnik, płyta indukcyjna i mikrofalówka Whirlpool. W zestawie taniej o 539 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tylko w sobotę w Kauflandzie kiełbasa drobiowo-wieprzowa Kraina Obfitości 100 gramów, 69 groszy. Tylko 69 groszy. Więcej na kaufland.pl. Znów dopadła Cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na Twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie.

I whisper, amaro mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amaro mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever. Pink Martini. Program trzeci, audycja popołudniowa, prawie 17 minut po 17. Od kilku miesięcy niepełnosprawni mają nowe legitymacje. Podczas sprawdzania biletu w autobusie czy pociągu kontroler musi jedynie zeskanować kod, który zawiera dane uprawniające do zniżki. Proste? Proste. Niestety wielu przewoźników nie ma ani odpowiednich urządzeń, ani oprogramowania do tego kodu. Przekonał się o tym nasz reporter Kuba Witkowski, który wraz z Piotrem Figlem, niepełnosprawnym, chciał skorzystać z warszawskiego metra. Mam tą nową legitymację i czy to się da w ogóle zeskanować z tych państwa terminalów? Nie. Czy w ogóle dajecie nie, sobie właśnie dlatego nie wiem. Wydają legitymacje, z których jeszcze nie będzie można nic skorzystać. No czyli właśnie. Co, pan nie może z tym nic zrobić? Nie. Państwo też zmagają się z tymi problemami. Rzeczywiście podczas kontroli biletów. Marta Ziemska z PKP Intercity. Zdarzają się takie sytuacje, że nie możemy odczytać wszystkich danych, które są zakodowane na legitymacji. Spółki kolejowe mają z tym najmniejszy problem, dlatego że mają jeszcze jakieś tam urządzenia, które w pewnych wypadkach mogą zadziałać. Natomiast w transporcie drogowym, w komunikacji miejskiej w ogóle jest problem. Z jakich urządzeń korzystają kontrolerzy? Najczęściej z prywatnych smartfonów. Naprawdę? Tak. A oprogramowanie to jest coś profesjonalnego? Nie, to są ogólnie dostępne apki, które możemy sami sobie zainstalować. Jak to działa? No już prezentuję. Podstawiam legitymację i proszę bardzo, wyszły dane, tak? Mój PESEL, numer legitymacji, stopień niepełnosprawności i kod przyczyny niepełnosprawności. Także jestem podany jak na talerzu. Takie dane mogą łatwo wyciec. Tak, tutaj nawet nie trzeba podejrzewać złej woli, tak? To może być czysty przypadek. Przeważnie nasi pasażerowie mają też jakieś dodatkowe dokumenty, które potwierdzają te uprawnienia. Gorzej, jeśli tego dokumentu nie ma. Staramy się tak rozwiązywać te sytuacje, żeby one były jednak z korzyścią dla pasażera. Z tego, co mi wiadomo, przynajmniej byli państwo zwolennikami tego typu rozwiązania. To rozwiązanie rekomendowaliśmy, ale bardziej się upierał do tego rozwiązania Biuro Osób Niepełnosprawnych. Piotr Pawłowski, szef Fundacji Integracja. Trudno obwiniać osoby z niepełnosprawnością za to, że ktoś nie potrafi odczytać tego kodu. Jeśli Biuro Osób Niepełnosprawnych podjęło taką decyzję, tak, QR kod, to z pełną odpowiedzialnością za to, że jest on odczytywany. O problem postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podlegający resortowi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych odpowiada za wdrożenie nowych legitymacji. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź. Oto jej fragmenty. Do ministerstwa docierały jednostkowe sygnały o problemach z niehonorowaniem legitymacji, m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych już we wrześniu 2017 roku poinformował m.in. ministra infrastruktury i budownictwa, urząd transportu kolejowego, a także prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów o zmianie zasad wydawania legitymacji oraz zmianie wzoru blankietu legitymacji, w tym o umieszczeniu na legitymacji kodu QR. W piśmie zawarte były także informacje o specyfikacji technicznej i metodach odczytu takiego kodu QR. W chwili obecnej ministerstwo nie rozważa wprowadzenia kolejnych zmian w wyglądzie legitymacji. Mamy trochę patową sytuację w momencie, kiedy faktycznie wielu przewoźników nie jest do tego tego przygotowany. Rozumiem, że dochodzi do sytuacji kuriozalnych. Tak, na przykład w Poznaniu wystawia się mandat takim osobom, które podróżują. Mandat za brak biletu. Tak, traktuje się normalnie jak osoby podróżujące bez ważnego biletu. Również Ministerstwo Infrastruktury nie poczuwa się do winy. Twierdzi, że wszyscy o nowym wzorze dokumentów byli powiadomieni. Sprawie przygląda się też GIODO, bo problem dotyczy bezpieczeństwa danych osobowych. O sprawie Kuba Witkowski. Robbie Williams. Pani Zosiu. Someone new that doesn't mean I've been untrue while we were apart. All the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill. Panie Adamie, witam pana. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, prawie non-stop mam w zamrażalniku rybę w porcjach, tak przygotowaną i otuloną w pazłotko, że wystarczy włożyć do piekarnika na 20 minut, później lekko posolić i jest gotowa do podania na stół. Ostatnio wieczorem odwiedzili mnie goście i mówią tak, słyszeliśmy w radio, że u ciebie jest świeża rybka, więc przyjechaliśmy sprawdzić, czy to prawda. Ja mówię, proszę bardzo, rozgoście się. Proszę? Serwis Trójki podał, ja to pamiętam. Tak, za pół godziny zapraszam na górę do jadalni. I za pół godziny, prawda, oni przychodzą, stawiają na stół prezent w zimnym szkle, a ja rybę w ciepłym szkle. Następnego dnia, jak odjeżdżali, mówią, ty chyba miałeś syn, że przyjedziemy. Ja mówię, oczywiście, słyszałem o tym w radio. A mam jeszcze jedno zdanie. Proszę pozdrowić pana Stefana i powiedzieć mu, że najlepsi fachowcy od wędzenia ryb na zimno to są na Mazurach. Rozumiem, że chodzi o Stefana Friedmana. Naturalnie przekażę, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. To robi Williams. 23 minuty po 17. Co za moment? Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Pani profesor Katarzyna Kłosińska na gościnnych występach w Szklarskiej Porębie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie już pewnie dobry wieczór, ale tutaj jeszcze dzień dobry. A tak, to może być taka zależność. To jest bardziej na zachód. Rzeczywiście, zupełnym przypadkiem pierwszy list. Zupełnym przypadkiem. Jak to się stało od pana Adama z Wrocławia? Który pyta o nazwę. Jaką? No, Szklarska Poręba. Niemożliwe. Proszę sobie wyobrazić, skąd się wzięła taki ta nazwa. Przypadek. Taki przewrotny pan Adam. No i skąd się wzięła? No otóż, jak wiemy, te prapolskie piastowskie ziemie tak? jednak miały przed 45 rokiem nazwy niemieckie i tutaj było to Schreiberhau. Wywodziło się to od nazwiska Schreiber, zresztą pisarz, to jest, ale to też nazwisko takie, i Hau, poręba leśna, czyli taka, no właśnie poręba, miejsce wyrąbane. I stąd, tak. I teraz to Hau, to jest właśnie poręba. No, ale dlaczego Szklarska? Otóż były tutaj huty szkła i jak się okazało w połowie XIV wieku założono na leśnej polanie najstarszą tutaj na Śląsku hutę szkła. I dlatego po 45 roku, gdy nadawano polskie nazwy tym miejscowościom, nawiązano do tego i właśnie stąd Szklarska. Dlatego, że tu rzeczywiście była ogromna tradycja wytapiania szkła, tu były te huty szkła, a poręba dlatego, że właśnie po niemiecku to Hau. To jak w takim razie rozumiem, brzmi nazwa mieszkańca? A jak pan redaktor? Pan profesor, pan proszę redaktor, bardzo. Proszę, pani profesor się nie krępuje. Nie krępuje się. No, szklarszczanin? Tak, to bo szklarska syky się zamienia na szyczy. Szklarczanka? Nie, szklarszczanka. Szklarszczanka, oczywiście, tak, szyczy, no. Tak. Akurat. A przymiotnik, no to szklarski, bardzo proste, nie szklarsko-porębowy, czy porębiany, jeżeli mamy takie nazwy typu szklarska poręba, czy grodzisk mazowiecki, rzeczownik plus, znaczy przymiotnik plus rzeczownik, no to jest właśnie tutaj ta pierwsza, czyli szklarszczanin. No i właśnie, skoro mowa o hucie, to kolejny list od pani Alicji z Gdyni. Tak. No właśnie, która zauważyła, że na Kaszubach jest wiele hut, na przykład Kościerska Huta, Sycowa Huta, zresztą tutaj też widziałam niedaleko Szklarskiej Poręby jest jakaś huta. Mhm. I słuchaczka się zdziwiła, ponieważ nie zauważyła, żeby Kaszuby były jakimś regionem przemysłowym. Nowa Huta, a nie, to nie tam. To nie tam, nie. Nowa Huta, to nie tak, tam. Tak, chciałem się popisać. Tak, i to się wzięło stąd, że te dawne huty powstawały w lasach, dlatego że do wytopu węgla były potrzebne, albo do wytopu węgla, albo do wytopu szkła było potrzebne drewno, a to jest w lesie. I po prostu wyrąbywano drzewa na polane, stąd właśnie ta poręba, czyli szklarska poręba, i na niej ustawiano najpierw piece zwane dymarkami, a później budynki, które z niemiecka nazywano hutami. I dlatego właśnie w Polsce jest bardzo dużo miejscowości takich leśnych, takich właśnie miejscowości na łonie natury, że tak powiem, które mają naszą nazwę huty albo hucisko. Hucisko to było miejsce po zlikwidowanej hucie. Ileż to pięknych rzeczy można się z Trójki, proszę państwa, dowiedzieć. Oczywiście, szczególnie ze Szklarskiej Poręby. Naturalnie. Pani Grażyna tym razem wyjątkowo z Rybnika pyta, tak, dlaczego... Ale to też na południu. Tak, dlaczego na pracujących w kopalniach mówi się górnicy, skoro pracują pod ziemią. Może lepiej byłoby na przykład dolnicy. No właśnie, logicznie byłoby dolnicy dzisiaj, ale dawna nazwa kopalni to góra, czyli dzisiaj mówimy kopalnia, a kiedyś mówiło się góra i stąd górnik. To zresztą jest kalka niemiecka, po niemiecku Berg, dlatego że górnicy nie wykopywali rud, tak jak to robią obecnie, tylko wyrywali je ze skał, jakby z górotworów. I właśnie stąd ta nazwa góra. I zresztą do tego nawiązuje taki zwrot obiecywać złote góry. To nie jest to, że obiecywać jakby góry ze złota, tylko kopalnie złota. No, no i właśnie dlatego mówimy górnik, a nie dolnik. Natomiast pani Ewa, która od niedawna mieszka na Śląsku, jest trochę zniesmaczona, gdy słyszy, że ktoś pracuje na kopalni. Według niej powinno się mówić w kopalni. I to skomentuje tak, że rzeczywiście w języku ogólnopolskim no, mówimy, że ktoś pracuje w kopalni, natomiast ta forma na kopalni jest formą taką środowiskową, no, charakterystyczną. Górnik nie powie inaczej. Właśnie, górnik nie powie inaczej. I jakby należy to uszanować, ale oczywiście kiedy wychodzimy poza to środowisko, no to jak najbardziej mówimy w kopalni. 2 minuty nam pozostały, pani profesor. Jeszcze jeden wątek. Pani Bożena znalazła w internecie zwrot: śmieje się jak Filip na jelito. Zna pan, nie, redaktor? Dla mnie nowość. Ja też pierwszy raz to słyszałam o tym, ale poszperałam. I co to oznacza? Rzeczywiście to się coraz częściej pojawia. Mniej więcej znaczy to tyle, co śmieje się jak głupi do sera. Czyli Filip na jelito. No, jak ktoś zobaczy ser, no to no, taki powód do radości. A jeśli ten ser wspaniały jest powód do radości? No, a tak samo jelito dla Filipa. Aha. I to się wzięło najprawdopodobniej z języka czeskiego, gdzie podobno to jest taki powszechnie występujący frazeologizm. Tam jelito to jest tyle, co kaszanka po prostu. Zresztą u nas też się mówi kiszka na kaszankę. W niektórych regionach. Może pan redaktor woli jeść kaszankę niż kiszkę, ale są regiony, gdzie się jada kiszkę. Znów nam się Śląsk chyba odzywa, bo tak, kiszka jest chyba na Śląsku. Tak, południowo-polskie. Tak, południowo-polskie. I właśnie takie, no właśnie ten Filip, który zobaczy kaszankę i po prostu się tak ucieszył, że no jak nasz głupi do sera. I stąd właśnie... Będę bronił tego Filipa jednak. Że tam myśli pan, że to jest powód radości. Tak, kaszanka pyszna. Człowiek się śmieje, w perspektywie konsumpcja. A potem jeszcze ser. A potem jeszcze ser na deser. Oczywiście na deser ser. To bagietka i to wszystko popijamy białym winem. Czerwonym. Jak, właśnie, nie, jak ser, to czerwonym. Tak. A kaszankę to może lepiej innym trunkiem niż wino. Bardzo dziękuję. Bardzo jeszcze skorzystam z okazji, by tych słuchaczy, którzy są w pobliżu albo w Szklarski, zaprosić jutro na spotkanie z panią profesor. To będzie przy skwerze radiowej Trójki. Tak, zapraszam. Namiocie. Tak, pan redaktor będzie ze mną rozmawiał. Przeszkadzał. Pamięta pani godzinę może? 14. Godzina 14, tak. Zapraszamy oczywiście i mam nadzieję, że nie będą Państwo, że usłyszą Państwo coś ciekawego też. Katarzyna Kłusińska, dziękuję. Do usłyszenia. Program trzeci już teraz, 17.30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. Filip Jarek. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w wielu szpitalach lekarze wrócili do pracy w dłuższym wymiarze. W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia podpisał porozumienie z rezydentami, którzy w ramach protestu wypowiadali klauzulę opt-out i nie godzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Minister Szumowski powiedział, że informacje o powrocie lekarzy do pracy przekazali mu dyrektorzy szpitali. Przyznał, że są jeszcze lokalne konflikty pomiędzy dyrekcją placówek i załogą. Jacek Wilk zrezygnował z członkostwa w klubie Kukiz 15. Polityk przeszedł do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Poseł mówi, że chce, by jego odejście odbyło się w elegancki sposób. Ja nie chcę tego jakoś roztrząsać, bo liczę na takie aksamitne, że tak powiem, taki aksamitny rozwód i koleżeńską separację z klasą. Liczę też na podobne podejście moich kolegów. Kilka dni temu Jacek Wilk został zawieszony w prawach członka klubu Kukiz 15. Władze Kongresu Nowej Prawicy zarzucały mu, że nie oddał pożyczki, która została zaciągnięta z depozytu partii. Sąd rejonowy uniewinnił jednego z oskarżonych o napad na jubilera, do którego doszło 7 lat temu przy ulicy Klonowej w Gdańsku. Sędzia, uzasadniając wyrok, stwierdził, że jedynym dowodem obciążającym oskarżonego było pomówienie osoby skazanej za współudział w tym przestępstwie. Korzystne dla oskarżonego były zeznania świadków. Potwierdzały, że mężczyzny nie było na miejscu przestępstwa. Wyrok nie jest prawomocny. To wszystko w tym skrócie, a teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Rosną płace i zatrudnienie. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w styczniu o 7,3% w ujęciu rocznym i wyniosło 4588 zł i 58 groszy. Podał GUS. Tempo wzrostu płac było zaskakująco wysokie w gospodarce. Narasta presja płacowa, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Tutaj mamy rzeczywiście pozytywne zaskoczenie. To pokazuje, że rzeczywiście ten ciasny rynek pracy przekłada się na wzrost wynagrodzeń. Tutaj akurat w sektorze przedsiębiorstw, ale tak naprawdę w całej gospodarce. I możemy spodziewać się również tego, że w związku z tym, że w niektórych branżach no naprawdę ci pracownicy są bardzo poszukiwani i są wręcz podkupywani u konkurencji, to te płace będą nadal przyspieszać. Główny Urząd Statystyczny poinformował także, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 3,8% licząc rok do roku. Tymczasem, jak wynika z informacji Ministerstwa Edukacji, 40% absolwentów szkół zawodowych ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. O tym, jak ożywić i dopasować do potrzeb rynku pracy szkoły zawodowe, debatowali dziś członkowie Rady Dialogu Społecznego. Przewodnicząca Rady, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że dla jej resortu dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku ma teraz kluczowe znaczenie. Myślę, że to musi nastąpić istotna zmiana. Z Funduszu Pracy jest dofinansowanie do kształcenia młodocianych. Nie są to małe pieniądze. OHP na ten cel dostaje 250 milionów. Pracodawcy dostają kolejne 287, to jest łącznie 537 milionów złotych na dofinansowanie młodocianych. Resort Edukacji powołał też Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Ci dyrektorzy, którzy najlepiej poradzili sobie ze współpracą z pracodawcami, będą uczyć tego innych. W minionym miesiącu kierowcy opłacili bezgotówkowo ponad 1000 mandatów wartych ponad 133 tysiące złotych, poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Od połowy stycznia za mandat można płacić kartą lub telefonem wyposażonym w aplikację BLIK. Wyposażenie radiowozu w terminale POS to element programu upowszechniania płatności bezgotówkowych, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Od 4 czerwca LOT uruchomi nową trasę między Warszawą a Hanowerem, jednym z najważniejszych ośrodków biznesowych w Niemczech, poinformował polski przewoźnik. Będzie to już 8 port u naszych zachodnich sąsiadów, do którego latać będzie LOT. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. WIG20 na koniec dnia traci 0,69%. Euro kosztuje 4 zł. 16 groszy, dolar 3 zł. i 34 grosze. Kurs franka szwajcarskiego to 3,61, a funta 4,69. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl.

21 minut pozostało nam do 18. Ma, proszę Państwa, magnetyczne spojrzenie, przyjacielskie usposobienie. Od razu uprzedzę pytanie. Nie mowa to tym razem o koledze Wałkuskim, zwłaszcza, że nasz bohater ma błyszczące, czarno-białe futerko. Do tego jest gwiazdą w kamienicy Hipolitów. Niestety bez żony. Jego przyjaciele postanowili pomóc. Utworzyli na Facebooku tak zwane wydarzenie Hipolit szuka żony. No i mają nadzieję, że dzięki temu słynny kot odnajdzie swoją drugą połówkę. Hipolit to kot, który ma 15 lat i wielkie marzenia. Chciałby poznać kotkę, która razem z nim zapoluje nocą, a w ciągu dnia będzie odpoczywać w zaciszu romantycznych wnętrz kamienicy Hipolitów. Ale poszukiwanie tej jedynej nie jest łatwe. Ostatnimi czasy jest strasznie smutne, snuje się, no i szuka. Stwierdziliśmy, że to najwyższy czas, żeby znaleźć mu towarzyszkę. Mówi Klaudia Waligura z kawiarni w kamienicy Hipolitów, której pracownicy zdecydowali się poszukać Hipolitowi kociej żony. Z tej inicjatywy cieszy się Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które w kamienicy Hipolitów ma swój oddział. No proszę panią, to jest sprawa bardzo poważna i ogromnie się cieszymy, że ktoś wreszcie podjął się pomocy dla naszej instytucji w tak ważnym przedsięwzięciu. Podkreśla Niezabitowski i dodaje, że przed potencjalną partnerką Hipolita stoi prawdziwe wyzwanie. W końcu to kot Gwiazdor, który nieraz pojawiał się na antenie Radia Kraków i w licznych publikacjach prasowych. Na dodatek do głosu mogą dojść przyzwyczajenia starego kawalera. Może mu być ciężko zaniechać nocnych wędrówek. To jednak nie zraża licznego grona kotek, które na facebookową stronę poszukiwań nadsyłają swoje zdjęcia i pomysłowe anonse. Miau. Lola, lat 3. Niepaląca. Lubi mokrą karmę i kaloryfer. Miau. Cześć Hipolit. Jestem dojrzałą, ale wciąż pełną werwy kotką z wieloma zainteresowaniami. Mam zadbane i milutkie futerko. Bardzo lubię polować. Może upolujemy coś razem? Miau. Cześć Hipolitku. Jestem Mela. Młoda duchem i ciałem. Gustująca w pudełkach i łóżku panci. Kochająca długie rozmowy. Miau. Miau. I wyczesywanie. Miau. Czy zalotne miauczenie przekona Hipolita? Postanowiliśmy mu pomóc w decyzji i zapytaliśmy ludzkich przyjaciół kotek, dlaczego to właśnie one powinny zostać żoną kociego kawalera. Bunieczka, bielutka kotka, ragdoll z rasy, także wspaniała rasa, wspaniały wygląd, dość majestatyczna, także będzie ozdobą przy jego boku. Tutaj wybór jest oczywisty, no. Irda, dokładnie, no. Przede wszystkim, no, piękna. Ma wspaniałe czarne oczy, można się w nich zakochać. Hipolit naprawdę, Irda jest spełnieniem twoich marzeń. Hipolit na pewno będzie miał trudne zadanie. Do tej pory na koci casting wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. Czy wśród nich Hipolit odnajdzie prawdziwą miłość? Mrał, ty na masz talerz. Radio Kraków. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Za chwilę Puls Trójki. Do the thing. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Podróżujemy dziś po południowej audycji ze Szklarskiej Poręby do Warszawy, a teraz zajrzymy też do Zielonej Góry za sprawą senatora Platformy Obywatelskiej Waldemara Sługockiego. Witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Będziemy też w Kielcach, bo tam Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam z Kielc. A porozmawiamy o tym, co działo się tuż za naszymi granicami. Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Rozmawiali m.in. o polityce historycznej, współpracy gospodarczej, polityce migracyjnej oraz o relacjach Polski z Komisją Europejską. Poruszony został też temat gazociągu Nord Stream 2. No i właśnie od tego tematu zaczniemy, bo tutaj strony zgodziły się co do tego, że nie ma zgody, no i chyba nie będzie. Angela Merkel mówiła, że należy go postrzegać jedynie jako projekt gospodarczy i nie jest zagrożeniem dla dywersyfikacji, a premier jeszcze przed wyjazdem mówił, że to kwestia polityczna dotycząca dużych i poważnych zagrożeń. Panowie, w tej kwestii nie widać światełka w tunelu, nie będzie zgody między oboma stronami? Dominik Tarczyński? Nie, no oczywiście, że będzie. Jestem przekonany, że będzie, ponieważ już dzisiaj usłyszeliśmy i moim zdaniem to jest absolutny sukces premiera Morawieckiego, że Ukraina nie będzie ominięta. Tutaj kanclerz Merkel bardzo jasno o tym powiedziała. Wcześniej była cisza na ten temat, a więc krok po kroku uważam, że ten projekt, który był faktycznie zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale dla Europy, może być no, w pewnym stopniu zsynchronizowany w taki sposób, aby Polska była bezpieczna, aby Europa była bezpieczna. Powtarzam, do tej pory nie słyszeliśmy takich słów. Dzisiaj po negocjacjach, po rozmowach premiera Morawieckiego ten sygnał jest, więc cieszę się bardzo, to jest bardzo dobry sygnał. Ale gazociąg powstanie? Czy to twarde stanowisko Polski wciąż jest niezbędne, potrzebne? Waldemar Sługocki. Uważam, że tak. Mojej ocenie, panie redaktorze, owszem, te rozmowy są jak najbardziej potrzebne i one trwają od wielu, wielu lat. One są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego z jednej strony państwa polskiego, ale także Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, ale są także ważnym elementem w budowaniu relacji pomiędzy Rosją a państwami Unii Europejskiej. Omijanie oczywiście terytorium Ukrainy i Polski przez pryzmat budowania drugiej nitki gazociągu, myślę o Nord Stream 2, jest niebezpieczne naturalnie dla interesów zarówno Ukrainy, jak i Polski i tej części kontynentu europejskiego. I Polska od wielu lat zabiega o to, żeby jednak nie doprowadzać do marginalizacji terytoriów Polski i Ukrainy, bo to będzie także wpływało na bezpośrednie relacje Rosji zarówno z Polską, jak i Ukrainą. Wiemy doskonale, wydaje się, że klamka tutaj już zapadła. Dzisiaj... Czy powinniśmy dalej mieć takie twarde stanowisko i protestować? Moje ocenie nie, panie redaktorze. Moje ocenie jeszcze nie. Myślę, że ta presja ze strony państw Europy Środkowej jest niezwykle ważna, ale też zdajemy sobie sprawę, że są pewne interesy gospodarcze, które są ważne także z punktu widzenia Niemiec, ale my musimy budować tą argumentację oczywiście gospodarczą, bo te relacje pomiędzy Polską a Niemcami są szalenie kluczowe. To nasz największy partner w Unii Europejskiej i na świecie, ale z drugiej strony także musimy zwracać uwagę na to bezpieczeństwo strategiczne, także bezpieczeństwo w relacjach Polski, Ukrainy z Rosją. I do tej pory pamiętajmy, że Polska chociażby w ramach Partnerstwa Wschodniego pokazywała, jak ważne są interesy ukraińskie dla Polski, ale jak ważne są przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I myślę, że do tej retoryki także powinniśmy powrócić, pokazywać. Brakuje takiej inicjatywy dzisiaj w mojej ocenie, która zastąpiłaby, dopełniła Partnerstwa Wschodniego, która pozwalałaby, aby Polska wciąż dalej była promotorem tych interesów i w tym kontekście także umiejscawiałbym kwestię gazociągu Nord Stream 2. W tej kwestii nawet Komisja Europejska wskazuje, że Nord Stream 2 doprowadzi do zwiększenia zależności Europy od rosyjskiego gazu. Czy Niemcy mogą właśnie tego głosu Unii Europejskiej tutaj posłuchać? No, ja jestem zaskoczony, dlatego że chciałbym zadać teraz pytanie panu senatorowi, jakie stanowisko europosłowie Platformy zajęli w trzech debatach, jakie odbywały się w Parlamencie Europejskim na temat Nord Stream 2? Poparły czy były przeciwko? Panie redaktorze, Przepraszam, to ja panu panie, powiem, bo widzę, że zapadła cisza. To ja panu... Proszę posłuchać. To... Proszę posłuchać. Cisza ja panu powiem, bo zapadła... Proszę w takim razie pozwolić pan odpowiedzieć. Pan mnie pyta o moje stanowisko, czy ja jestem rzecznikiem w tej chwili moich koleżanek i kolegów. Ja mówię o swoim stanowisku. Ja rozumiem, że panu wstyd. O tym, w jaki sposób powinniśmy budować relacje z Niemcami, z Rosją, jak powinniśmy zachowywać się w Unii Europejskiej. Ale sam dobrze, pan redaktor teraz, zwrócił uwagę, panie pośle, na pytanie, że Komisja Europejska zwraca także uwagę. Tak, to pozwólmy teraz panu posłowi bardzo odpowiedzieć. Proszę. Więc chciałbym przypomnieć, panie senatorze, że jesteście hipokrytami. Wszyscy, którzy są w Platformie, są hipokrytami, ponieważ były 3 debaty w Europarlamencie. We wszystkich 3 debatach poparliście Niemcy. Byliście de facto za Nord Stream 2. A teraz, kiedy dochodzi do kryzysu, mówicie o tym, że walczycie o polski interes. A więc nie występy w radiowej trójce, nie występy w mediach, ale to, jak zachowujecie się politycznie w instytucjach europejskich antypolsko, pokazują, jaki macie interes. Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówił, czyli o interes ekonomiczny z Niemcami, to rozumiem, że chodziło, przepraszam za to kolokwialne porównanie, o stołek Tuska, bo jeżeli nad bezpieczeństwem energetycznym stawia się pieniądz, to jest to nierozsądne, niepatriotyczne i niepolskie. Dla mnie pieniądz jest kwestią wtórną. Bezpieczeństwo energetyczne, które przekłada się na bezpieczeństwo militarne, jest kwestią nadrzędną. I wasze zachowanie, niestety, panie senatorze, przykro mi, że w takie tony muszę uderzać, ale jest tylko i wyłącznie dowodem hipokryzji. Bardzo mi przykro. Ja jako delegat mogę do Rady się Europy... To bardzo krótko, proszę, bo chciałbym, żebyśmy ten wątek ostatnie skończyli. Ostatnie zdanie, ostatnie pan poseł. Zdanie. Ostatnie zdanie. Ja jako delegat do Rady Europy trzeciej kadencji byłem świadkiem głosowań i waszych zachowań, które były naprawdę antypolskie i bardzo proniemieckie. Krótka odpowiedź pana senatora i przejdziemy do kolejnego wątku. A czy nie mogę się zgodzić na tą retorykę, którą sugeruje pan poseł Tarczyński? Jest znany oczywiście z takiego, a nie innego zachowania. Pan poseł musi zdawać sobie sprawę z tego, że zachowania europosłów polskich były jak najbardziej uzasadnione i dotyczyły łamania porządku prawnego w Polsce, łamania także przepisów konstytucji, ustawy zasadniczej. Ja mówię o budowanie 2. Takiej analogii i budowanie takiej analogii jest nieuprawnione w żaden sposób, bo zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się także w Polsce i w Unii Europejskiej. I ja się cieszę jako senator opozycji, że premier Morawiecki próbuje jednak budować zbliżenie. Jak przeanalizujemy tu, króciutko, proszę, panie proszę redaktorze, postawić tutaj kropkę. Historię... Nie, postawmy tutaj dobrze, kropkę, bo tych tematów dobrze, dzisiaj w rozmowie pana premiera kropka. Z panią kanclerz było kilka i chciałbym, żebyśmy też jeszcze kilka poruszyli, bo była mowa między innymi o odpowiedzialności za Holokaust i II wojnę światową, ale o ewentualnych reparacjach nie było. Dlaczego, panie pośle? Jednak boimy się popsuć te stosunki z Niemcami? Po pierwsze, nikt nie powiedział, że takich rozmów nie było. Tutaj rzecznik rządu mówiła, że nie będzie żadnych trudnych rozmów, które byśmy unikali. To po pierwsze. Czekam na komunikat pana premiera, który będzie mówił szczegółowo, jak wyglądały rozmowy. Była wspólna konferencja i tam nie było o tym mowy. Tam było dużo pytań na przykład o więźniów z Turcji, absolutnie rzecz, która nie miała związku z tym spotkaniem. Ja chciałbym, aby podkreślić, że prezes naszej partii Jarosław Kaczyński bardzo mocno podkreślił, że reparacje to jest bardzo ważna dla nas kwestia, z której nie rezygnujemy i nie zrezygnujemy. To jest element, z którego się nie wycofamy, ponieważ prawo międzynarodowe mówi bardzo jasno, że one nam się należą. To dlaczego ten temat nie był poruszany albo w tej chwili przynajmniej o tym się nie mówi? Panie redaktorze, dlatego, że dyplomacja robi się nie na konferencjach prasowych, a na spotkaniach i nas będzie rozliczać naród za 2 lata przy wyborach, a obiecaliśmy, że ta kwestia będzie załatwiona, ale... ponieważ to są miliardy złotych dla Polski, ale nie tylko chodzi o pieniądz, ale też o prawdę. Przed wyjazdem rzecznik rządu mówiła, że ten temat pojawi się, jeśli poruszy go strona niemiecka. Czy to tak powinno wyglądać? Czy stronie niemieckiej powinno zależeć na poruszaniu tego tematu? Proszę mi uwierzyć, że pan premier Morawiecki jest, świadomie używam tego określenia, tygrysem negocjacji. Jest ukrytym tygrysem i wie, kiedy używać argumentu, który ma przynieść Polsce dobro. Jest człowiekiem doświadczonym w negocjacjach, jest człowiekiem doświadczonym w korporacji i w dużym biznesie. Wie, jak zadbać o dobro Polski. Także proszę być spokojnym, a za 2 lata nas naród rozliczy, a teraz chcę powiedzieć, że to było świetne spotkanie, które przyniesie ogromne dobro. Tak, zbliżenie na zasadzie partnerstwa, którego do tej pory nie mieliśmy. Przez 8 lat tego partnerstwa nie było. Panie senatorze, ten temat reparacji powinien się pojawiać? Pojawił się albo się pojawi? pana zdaniem? W mojej ocenie się nie pojawił i w mojej ocenie pan prezes Kaczyński używa go na grunt na potrzeby bieżącej polityki krajowej i także adresuje to stanowisko wobec określonych grup społecznych w Polsce i myślę, że z punktu widzenia prowadzenia bilateralnych relacji z Niemcami to jest temat niezwykle trudny i w mojej ocenie zamknięty. Ja przypomnę takie wydarzenia jak chociażby kwestie wypędzonych, które miały miejsce także w Polsce i my odwoływaliśmy się wówczas do tego, że te kwestie zostały zakończone, że umowa chociażby z 17 czerwca 91 roku, mianowicie traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni, współpracy, zamykają te relacje, czy wreszcie wcześniej, 14 listopada przecież 1990 roku uznaliśmy i potwierdziliśmy istnienie granicy polsko-niemieckiej. Pytanie, bo proszę zwrócić uwagę, pan poseł był uprzejmy zarzucić mi pewną hipokryzję. Ja tutaj tej dychotomicznej postawy pana posła nie rozumiem, bo z jednej strony jest zadowolony i słusznie w mojej ocenie z tych relacji, jakie próbujemy odbudować, bo jak przeanalizujemy historię, to takie kryzysy pojawiają się także w kontekście wypędzonych i to ze strony niemieckiej, ten kryzys przez stronę niemiecką był podyktowany, ale przypomnę lata 2005-2007 to wyraźne ochłodzenie relacji pomiędzy Polską i Niemcami, także Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, który także powstał w wyniku oczywiście przemian, panie jakie senatorze, miały miejsce całej historii tutaj w Polsce. Nie przypomnimy, a ten kontekst jest ważny, panie redaktorze. No i teraz, po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość te relacje także uległy znacznemu ochłodzeniu. Więc mej ocenie to jest niezwykle trudny temat i jeżeli pan poseł sugeruje, że takie rozmowy panie senatorze, pan do puenty, bardzo premier proszę podejmował, to bardzo proszę, ale mej ocenie to jest niezwykle trudna. Panie pośle, jedno zdanie, bardzo proszę. Jeżeli dowodem na ochłodzenie stosunków między Polską a Niemcami jest to, że premier Morawiecki nie był dzisiaj prowadzony za rączkę na czerwonym dywanie przez Angelę Merkel, to ja się zgadzam. Tak ciepłych stosunków i prowadzenia na czerwonym dywanie za rączkę premiera Polski przez kanclerz Niemiec już nie będzie. To jest symbol i to jest dowód na to, że jest pewność siebie, że jest szacunek i godność. To jeśli o tych stosunkach mówimy, no to Angela Merkel dzisiaj zapewniała też, że Niemcy wspierają rozmowę. Nie, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden wątek poruszyli. Angela Merkel proszę zapewniała, bardzo, że Niemcy wspierają rozmowę Komisji Europejskiej i Polski w sprawie praworządności. Mamy nadzieję i wierzę w to, że wszystko rozwija się we właściwym kierunku i są już pewne postępy. Jakie mamy postępy? Panowie coś wiedzą na ten temat? No po pierwsze mamy postęp taki, że Jean-Claude Juncker powiedział bardzo jasno, że mamy zbliżenie, że jest ogromna szansa na to, aby wypracować wspólne stanowisko. Nie ma już takiej sytuacji, nawiązując do pierwszego wątku, że polscy europosłowie Platformy głosują przeciwko Via Carpatia i tak było. To można sprawdzić, słuchaczy, zachęcam, że głosowali przeciwko Polsce, przeciwko interesowi Polski Via Carpatia oraz przeciwko popierali Nord Stream 2. To także w internecie można sprawdzić. Ale pytam teraz o spór z Komisją Europejską. Czy coś... Więc bardzo czy jasno. Jean-Claude Juncker powiedział, po pierwsze Komisja Europejska bardzo jasno powiedziała, jesteśmy bardzo blisko dialogu. Było spotkanie prezydentów Polski i Niemiec na Malcie kilka miesięcy temu. Także była bardzo jasna deklaracja. Bardzo krótka odpowiedź pana senatora, bo niestety kończy nam się czas. Znaczy pan premier Morawiecki jasno mówi o Białej Księdze, czyli Polska też, jak rozumiem, bije się w pierś w tym kontekście, proponuje pewne uzgodnienia z Komisją Europejską i jak rozumiem pewne kroki naprawcze, więc to dobrze, że taka refleksja u prezesa Rady Ministrów rządu polskiego jest, lepiej późno niż wcale. Natomiast odnosząc się do tej symboliki czerwonego dywanu, to proponuję, żebyśmy karykatury z polskiej polityki zagranicznej nie robili. I tutaj kropkę postawimy. Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska i Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Państwu. Do usłyszenia. Łukasz, pozdrawiam z Kielc. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2879 zł, zaoszczędzisz 320 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z matrycą OLED za 6929 zł, zaoszczędzisz 770 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Media